تفسير افمن يعلم کیا بھلا وہ شخص جو علم رکھتا ہے، انما تحقیق جو انزل الیک من ربک کہ جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، الحق وہی حق ہے، کیا بھلا وہ شخص جو علم رکھتا ہے کس بات کا کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہے چیز وہ بالکل سچی ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کمن ہوا آما جو نابینا ہے، جو دیکھتا نہیں، جو علم نہیں رکھتا، انما یتذکر بے شک نصیحت پکڑتے ہیں اولو الالباب عقل والے ہیں. یہاں پر ایک بہت بڑی حقیقت سے انسان کو آگاہ کیا گیا ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے کہ ماننے کی دو بنیادیں ہوتی ہیں، ایک ہے علم کی بنیاد پر ماننا اور ایک ہے سنی سنائی پر بغیر علم کے ماننا. عموماً اکثریت کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ حق ہے اور یہ ثابت ہے کہ یہ حق ہی ہے یا یہ سچ ہے، یعنی حقیقت کا علم نہیں رکھتے. تو پھر حقیقت کا علم نہیں رکھتے تو بہت سی چیزوں کو کیوں مان لیتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے دوسروں سے یہی سنا ہے، جو دوسرے کہتے ہیں وہ بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی رواج کے طور پہ مان لیتے ہیں بغیر شعور کے، سنی سنائی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں. اور ایک گروہ کیا ہے جو کسی چیز کو علم کی بنیاد پہ مانتا ہے. فرمایا کہ یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی بہت سادہ سی مثال ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے بھی آپ قرآن کو مانتے تھے نا کہ نہیں مانتے تھے؟ سب مانتے تھے، کیونکہ ہمیں بچپن میں بتایا جاتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، رٹوایا جاتا، ہم رٹ لیتے، لوگ کہتے ہم کہہ دیتے، وہ کہلواتے ہم پیچھے بولتے، لیکن ہم جانتے نہیں کہ یہ کتاب کیا کہتی ہے. سورۃ یوسف پڑھ کے دلہن پہ پھونکی جاتی ہے کہ وہ خوبصورت لگے، حاملہ پہ پھونکی جاتی ہے کہ بچہ خوبصورت پیدا ہو، حالانکہ ساری سورت کیا سبق دیتی ہے کہ انسان کا باطن کیسے خوبصورت ہو. من یتقی، تقوی اندر کی خوبصورتی کا نام ہے، جس کے نتیجے میں یصبر آتا ہے. تو فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو حق کا علم رکھتا ہو اور اس علم کی بنیاد پر حق کو مانے، اور ایک شخص جو اس کا علم نہیں رکھتا، اس کی طرف سے آنکھیں بند ہیں. آما کی مثال دی گئی ہے نا، جو دیکھتا نہیں. ہم سب دیکھنے والے ہیں، لیکن قرآن کے صرف ظاہری لفظ دیکھتے تھے نا پہلے، معنی نہیں معلوم تھا، حقیقت میں نہیں دیکھا تھا یہ کیا ہے، اندر کیا چیز ہے. تو ایک وہ جو افمن یعلم، جو علم رکھتا ہے کس چیز کا، اور خاص طور پر آپ دیکھیں مثال بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی کی دی ہے، انما انزل الیک کہ جو نازل کیا گیا ہے تیری طرف، من ربک تیرے رب کی طرف سے، الحق وہی حق ہے. اور دوسری طرف وہ ہے جو کس بنیاد پہ مانتے ہیں، خود نہیں دیکھا، عامہ ہے، جس طرح ایک نابینا شخص کو بتا دیا جاتا ہے مختلف چیزوں کے بارے میں، اور وہ جیسے اس کو بتایا جاتا ہے ویسے ہی اس کو مان لیتا ہے، اس کے اپنے پاس اس کا کوئی پروف نہیں ہوتا. ان دو کے دیکھنے اور جاننے میں فرق ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جاننا اور کانوں سے سن کے کسی چیز کو بس جان لینا، سنی سنائی پہ چلنا، بہت فرق ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں مسلمان بھی دو قسم کے ہیں. ایک کون ہے؟ جو شعوری ہے، اور ایک رواجی، وراثتی، تقلیدی، کچھ بھی کہہ لیں. دنیا بھر کے علوم رکھتے ہوں گے لیکن دین کے معاملے میں جو سن لیا وہی کافی، خود پڑھنے کی ضرورت نہیں. سب کاموں کے لیے وقت ہے، ایک اللہ کی کتاب کے لیے وقت نہیں. پھر عمل بھی تو فرق ہوں گے نا. اَفَمَن يَعْلَمُ اَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى. جو علم کی بنیاد پر حق پہچانتا ہے کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو بن دیکھے ایمان لاتا ہے؟ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. نصیحت تو بس عقل والے ہی پکڑتے ہیں. جن کے اندر عقل ہوگی وہ کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ علم کا. وہ علم کی طرف مائل ہوں گے. اور آپ دیکھیں کہ یہی وجہ تھی، اسی کتاب کا اعجاز تھا کہ مسلمانوں کے اندر ہر طبقے کے لوگ علم حاصل کرتے تھے. کوئی سائنٹسٹ ہو، کوئی جغرافیہ دان ہو، کوئی جیولوجسٹ ہو، کوئی معالج ہو، کوئی بادشاہ ہو. بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ جو خلیفہ وقت ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، وہ علماء کی مجلس میں درس حدیث کے لیے حاضر ہوتے تھے، سیکھنے کے لیے حاضر ہوتے تھے. بچپن سے ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور وہ صرف دنیاوی نہیں ہوتی تھی، دین اس کا لازمی حصہ ہوتا تھا. اچھا، پھر یہاں پر کیا فرمایا کہ اولو الالباب کون ہوتے ہیں، عقل والے کون ہوتے ہیں؟ عقل مند کس کو کہا گیا؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں. اللہ کا عہد یعنی اللہ سے کیا ہوا عہد، اس پر ایمان لانے کا، اس کی اطاعت کا. ولا ينقضون المیثاق، اور نہیں توڑتے میثاق. میثاق کا مطلب ہوتا ہے مضبوط باندھنا، یعنی اس بونڈ کو جو ان کے اور رب کے درمیان ہے اس کو نہیں توڑتے. یا پھر جو بندوں اور بندوں کے درمیان ہے، کمٹمنٹ، اس کو نہیں توڑتے. یہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں. اور جس شخص کے پاس میں استقامت ہی نہ ہو، کوئی آج کچھ کہے کل کچھ کہے، آج کچھ کرے کل کچھ اور کرنے لگے، کبھی ایک چیز کو حق سمجھے کبھی اسی کو ناحق کہنے لگے، کبھی اس راستے پہ چلے کبھی اس کی مخالفت شروع کر دے، تو یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے. جو اختیار کرے سوچ سمجھ کے کرے اور پھر اس کو نبھائیں. اور یہ تمام معاملوں میں، یعنی عہد، میثاق. میثاق کا لفظ یہاں کیوں استعمال کیا تھا؟ کہ جو بھی بندھن بوند ہو. والذین یصلون، اور وہ لوگ جو جوڑ کے رکھتے ہیں. کس کو؟ ما امر اللہ به، جو اللہ نے حکم دیا. ان یوصلہ، کہ جوڑا جائے اس کو، جو جوڑے جانے والی چیز کو جوڑ کر رکھتے ہیں. ویخشون ربهم، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یعنی کسی بھی چیز کو جوڑ کر رکھنے میں ان کو کیا چیز مدد دیتی ہے؟ رب کی خشیت، رب کی عظمت. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ ڈرتے ہیں سخت حساب کتاب سے کہ اللہ پوچھے گا. اور جن کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا وہ کبھی کسی چیز پہ قائم نہیں رہتے. والذین، اور وہ لوگ صبروا، جنہوں نے صبر کیا آزمائشوں تکلیفوں پہ. کیوں صبر کیا؟ ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا چاہنے کو. اور آپ دیکھیں کہ کوئی وعدہ آپ پورا نہیں کر سکتے، کوئی میثاق آپ نبھا نہیں سکتے، کوئی تعلق آپ جوڑ نہیں سکتے، کوئی عہد پورا نہیں کر سکتے جب تک کہ صبر نہ ہو. یہ مزاج کا چنچلا پن، متلون مزاجی، یہ سب کچھ بے صبری کے ساتھ ہوتا ہے. انسان جس چیز کو حق سمجھے تو جم جائے. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قل آمنت باللہ ثم استقم، پھر نگاہوں میں کوئی دوسری چیز نہ سمائے. جب علم کی بنیاد پر اللہ کا، اس کی کتاب کا حق ہونا سمجھ لیا تو بس بات ختم، کوئی دوسری بات نہیں. اب دیکھیں نا، اگر ہم قرآن پڑھ کر اس کے احکام چھوڑ دیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے نا، ہم نے تو مذاق کیا دین کے ساتھ. یہ دین کا مذاق بنانا ہے. جس چیز کو علم کی بنیاد پر حق مان لیا پھر اس کے اپنانے میں حرج کیا ہے؟ اور خاص طور پر جسے رب کی رضا چاہیے ہو، ابتغاء وجہ ربہم واقام الصلاۃ، ایسے لوگوں کی پہلی خوبی کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں، اپنے حدود، اوقات، خشوع و خضوع، اعتدال ارکان، ہر چیز سمیت. وانفقوا مما رزقناهم، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے. یعنی اللہ کے آگے جھکنے کے ساتھ ساتھ بندوں کی خبر گیری کرتے ہیں، اپنے مال میں دوسروں کو شریک رکھتے ہیں، سرن، چپکے چپکے. بندوں کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ چپکے چپکے، دکھاوا نہیں کرتے. کیونکہ لینے والے کی بھی ایک عزت نفس ہوتی ہے نا. لیکن عموماً اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. تو پہلے سرن کی بات، یعنی زیادہ پسندیدہ ہے کہ سرن، حالانکہ علانیتن بھی ساتھی ہے، اجازت ہے، جائز ہے. اگر نیت کی خرابی کا ڈر نہ ہو دکھا کے بھی دے سکتے ہیں، دکھاوا کر کے نہیں، دکھا کے ظاہری طور پر، تاکہ دوسروں کو بھی خیال آئے کہ وہ بھی دیں. اور عموماً پوشیدہ صدقات ہوتے ہیں اور علانیہ فرائض ہوتے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ، اور ہٹاتے ہیں. بِالْحَسَنَةِ، بھلائی کے ساتھ. کس کو؟ السَّيِّئَةَ، برائی کو. کیونکہ قرآن کا حکم بھی یہی ہے نا، ادفع باللتی ہی احسن، دور کرو اس طریقے پر جو زیادہ اچھا ہے. یعنی برائی کو اگر ختم کرنا چاہتے ہو تو خوش اسلوبی سے کرو، عمدہ طریقے سے کرو. ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ برائی کو دور کرنے کے لیے ہم خود بھی برے ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ برائی نے ہمیں جواز دے دیا خود برا بننے کا. یدرعون، در ان سے ہے، پہاڑ پر سے کسی چیز کا نیچے گرنا، دور سے تیزی کے ساتھ سیلاب آنا، اچانک آنا. یعنی تیزی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں، انتظار نہیں کرتے کہ ساری پھیل جائے. مثلا کینسر، انتظار کریں اچھا اگلے سال آپریشن کرائیں گے تو اگلے سال تک آپ خود بھی رخصت ہو جائیں گے. خصوصاً وہ برائی جو بہت تیزی سے پھیل جاتی ہے، فوراً فوراً اس کو دور کرنا، ہٹانا. مثلا کوئی چیز گر گئی کہیں، آپ کیوں جلدی جلدی اٹھا رہے ہوتے ہیں اس کو کہ وہ کوئی آئے گا پاؤں رکھ کے آگے سارے میں پھیل جائے گی، تو آپ باقی سب کام چھوڑ دیتے ہیں، اہم سے اہم چھوڑ دیتے ہیں. مثلا بوتل ٹوٹ کے گر گئی، شیشہ بکھر گیا، آپ کہتے ہیں اچھا نہ گر گیا سر اٹھوں گی تو اٹھا دوں گی. نہیں, فوراً سمیٹتے ہیں. مثلاً آپ کھانا بنا رہے تھے, کتنے میں ایک برتن چوٹ کے گرا, تو آپ روٹی بھی اوپر رکھی ہوئی ہو نا تو اس کو بھی فوراً اتاریں, کہ پہلے کانچ اٹھاتی ہوں. کیوں؟ تو بچہ بھاگا آئے گا, اس کے پاؤں میں چلا جائے گا. اگر آپ فوری نہیں ہٹائیں گی تو کیا ہوگا, وہ کانچ پاؤں میں اگر گیا تو آپ کو ہاسپٹل لے جانا پڑے گا, تو ایک شخص کو تکلیف پہنچے گی, ہو سکتا ہے کچھ سٹچز بھی لگوانے پڑے, پیسہ بھی جائے گا, وقت بھی جائے گا, تکلیف بھی اٹھائیں گے. بالکل ایسی ہی کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو سیلاب کی تیزی کے ساتھ پتھر کے لڑھکنے کی تیزی کی طرح روک دینا چاہیے, فوراً بند باندھ دینا چاہیے. نہیں, یہ اس سے آگے نہیں, کیونکہ اگر یہاں اس کو چھوڑ دیا گیا تو یہ بڑھ جائے گی. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, یہ کیوں نہیں کہا گیا يَدْفَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. يَدْفَعُونَ بھی تو یہاں اپروپریٹ ورڈ, یہ درست ورڈ ہے کہ دفع کرتے ہیں, دور کرتے ہیں, ہٹاتے ہیں, لیکن کہا يَدْرَؤُونَ, درؤن, تیزی کے ساتھ سیلاب آنا, یعنی تیزی سے ہٹا دیتے ہیں, یعنی جلدی کرتے ہیں ہٹانے میں. اب جب تک آپ کو در ان کا معنی نہ آتا ہو, یہ جو لفظ ہے ان سے آپ لطف نہیں اٹھا سکتے, نہ ہی اصل معنی پا سکتے ہیں, نہ ہی اصل مقصود سمجھ سکتے ہیں. کیا مطلوب ہے ہم سے؟ کہ ہم سستی نہ کریں نیک کام میں اور برائی روکنے میں. اس کام کو کل پہ نہیں ٹالے, کل زندگی ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کا کپڑا تھوڑا سا پھٹ جائے, تھوڑی سے ادھڑ جائے, فوراً سی لیں, ادھر ہی کام رک جاتا ہے, اور اگر چھوڑ دیں تو بڑھ جاتا ہے. بہت ساری چیزوں میں آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں. اولئک لہم عقب الدار, ایسے لوگوں کے لیے ہے آخرت کا انجام. عقبا کہتے ہیں عاقبت کو, انجام, بدلہ, کام کی جزا. عموماً عقبا اور عاقبت نیکی کی جزا کے لیے ہوتا ہے, اور عقوبت اور عقاب برائی کی سزا کے لیے, لیکن کبھی ایک معنی میں بھی آ جاتے ہیں. برائی کا مقابلہ بھلائی سے, شر کا مقابلہ شر سے نہیں, خیر سے. کوئی جھوٹ بولے تو ہمیں کوئی جواز نہیں مل جاتا کہ ہم بھی جھوٹ بولیں, کوئی ہماری چوری کرے تو ہمیں کوئی جواز نہیں ملتا کہ ہم بھی چوری کریں, کوئی ہم کو دھوکہ دے تو ہمیں کوئی جواز نہیں کہ ہم بھی دھوکہ دیں دوسرے کو, کہ اس نے کیوں دھوکہ دیا تھا مجھ کو. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کا تابع نہ بناؤ, یہ کہنا غلط ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ یہ کہنا غلط ہے کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے, لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے. وہ کیوں کرتا ہے؟ جیسے بچے عموماً ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو ایک کو روکے تو کہتے ہیں وہ کیوں کرتا ہے, اس کو بھی روکے, اس کو روکے تو کہتا وہ کیوں کرتا ہے, ہر ایک دوسرے کو ڈالتا ہے نا. فدارا, اب تم بھی پیچھے پڑ چکے نا, پہلے سے پارے میں پڑا آپ نے, اس کا بھی روٹ یہی ہے. فدارا تم فیہا, تم ایک دوسرے پہ الزام پھینکنے لگے. الزام پھینکنے میں بھی انسان بہت جلدی کرتا ہے, تو پتھر پھینک دیا, لڑکا دیا فوراً, نہیں نہیں میں نے نہیں کیا. تو یہاں پر بھی کیا, کہ ہر شخص دوسرے کو بلیم کر رہا ہے. فرمایا تم اپنے نفس کو ایک قاعدے کا پابند بناؤ, یعنی اصول بناؤ, اگر لوگ نیکی کریں تو تم نیکی کرو گے, اگر لوگ بدسلوکی کریں گے تو تم ظلم نہیں کرو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے, اور ان میں سے 4 باتیں آپ نے یہ فرمائی کہ میں خواہ کسی سے خوش ہوں یا ناراض, ہر حالت میں انصاف کی بات کہوں, انصاف, عدل, جو میرا حق مارے میں اس کا حق دوں, جو مجھے محروم کرے میں اس کو عطا کروں, جو مجھ پہ ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی تو ہمارے گناہوں کے باوجود ہم کو کھلا رہے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا, اللہ تخن من خانک, اس کی خیانت مت کر جو تیری خیانت کرے. حضرت عمر کا قول ہے، جو شخص تیرے ساتھ معاملہ کرنے میں خدا سے نہیں ڈرتا اس کو سزا دینے کی بہترین صورت یہ ہے کہ تو اس کے ساتھ خدا سے ڈرتے ہوئے معاملہ کر، تو اس کے ساتھ خدا سے ڈرتے ہوئے معاملہ کر۔ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ ويدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لهم عقبی الدار۔ جنات عدن، ہمیشہ کے باغ، یدخلونہا، جن میں وہ داخل ہوں گے۔ یہ کن لوگوں کی جزا ہے جنت کے یہ باغ؟ ان لوگوں کی جن کے اندر یہ کوالٹیز ہوں۔ خود کو پرکھیں، کیا یہ سب کچھ ہے ہم میں؟ اولو الالباب ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل مند کہتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں اگر کوئی برائی کے بدلے میں اچھائی کرے تو ہم کہتے ہیں بے وقوف، اس کو تو پتہ ہی نہیں کچھ چلتا، لوگ اس کے ساتھ کیا کر جاتے ہیں۔ اور یہ جنات عدن، ہمیشہ کے باغ، یدخلونہا، جن میں وہ داخل ہوں گے۔ جنت کی قیمت یہی رکھ دی گئی۔ ومن صلح، اور جو نیک ہوئے، من آبائہم، ان کے باپوں میں سے، آبا و اجداد میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویاں، وذریاتہم، اور ان کی اولادیں، جو نیک ہوں گے وہ ساتھ ہوں گے ان کے۔ والملائکۃ، اور فرشتے، یدخلون علیہم، داخل ہوں گے ان پر، من کل باب، ہر دروازے سے، ہر دروازے سے فرشتے آ رہے ہوں گے۔ اور کیا کہیں گے آ کے؟ سلام علیکم، سلام تم پر۔ کیوں؟ بما صبرتم، کیونکہ تم نے صبر کیا تھا۔ تو کامیابی کی بنیاد صبر۔ فنعم عقب الدار، کتنا اچھا ہے انجام گھر کا، یعنی آخرت کا انجام۔ آخرت کا یہ گھر کتنا خوبصورت ہے، عقل مند ہے وہ جنہوں نے یہ سودا کیا۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ بچے، بیویاں سب ساتھ ہوں گے، سورۃ طور میں بھی آتا ہے، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بهم ذریتہم، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، یعنی بچے بھی اسی راہ سے چلے، تو ہم ان کے بچوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے عمل میں سے کچھ کمی نہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو سب سے پہلے جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ لوگوں نے کہا، اللہ کو علم ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمایا، سب سے پہلے جنتی مساکین مہاجرین ہیں، مسکین لوگ، جو دنیا کی لذتوں سے دور تھے، جو تکلیفوں میں مبتلا تھے، جن کی امنگیں دلوں میں ہی رہ گئیں اور موت آ گئی، یعنی کوئی حسرتیں ان کی پوری نہیں ہوئی کہ موت آ گئی۔ رحمت کے فرشتوں کو حکم الہی ہوگا کہ جاؤ انہیں مبارک باد دو۔ فرشتے کہیں گے، اللہ، ہم تیرے آسمانوں کے رہنے والے ہیں، تیری بہترین مخلوق ہیں، کیا تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم جا کر ان کو سلام کریں اور ان کو مبارک دیں؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گا، یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے صرف میری عبادت کی، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، دنیاوی راحتوں سے محروم رہے، مصیبتوں میں مبتلا رہے، اور صابر و شاکر رہے۔ اب تو فرشتے بسد شوق ان کی طرف دوڑیں گے، ادھر ادھر کے ہر ایک دروازے سے آئیں گے اور سلام کر کے مبارکباد پیش کریں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر دنیا میں کسی بندے پہ کوئی تکلیف آ جائے تو وہ اس کو برا نہ سمجھے، صبر کے ساتھ اس کو جھیلتا جائے، کیونکہ عموماً انسان دل چھوٹا کر لیتا ہے لوگوں سے مقابلہ کر کے کہ لوگ تو اتنے اچھے حال میں ہیں، انہوں نے تو کبھی ایسا دکھ دیکھا ہی نہیں، میرے ساتھ یہ دکھ کیوں لگ گیا، میں کیوں محروم ہوں، میری یہ آزمائش کیوں آئی؟ نہیں، بس جو آنی تھی آ گئی، اللہ کا فیصلہ ہے نا، وہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ خوشی کے ساتھ اس کو نبھا دے. اور یاد رکھیں کہ جنت میں داخلہ حسب نسب کی بنا پر نہیں ہوگا، عمل کی بنا پر ہوگا. مسلم میں آتا ہے من بقطع بہ عملہ لم یسرح بہ نسبہ، جس کا عمل کمزور ہوا، سست رفتار ہوا، اس کا حسب نسب خاندان اس کو نہیں آگے لے جائے گا کہ فلاں اس خاندان سے ہے اس لیے اس کے لیے تو جنت ہی جنت ہے. نہیں، کسی بھی خاندان سے کوئی ہو، خاندان تو حضرت آدم کی اولاد میں ہی بنے ہیں نا، تو باہر سے تھوڑی آئے، سب کی اصل ایک ہی ہے. تو اس لیے خواہ کوئی کسی بھی خاندان سے ہو، جب تک اس کا اپنا عمل اچھا نہیں ہوگا تو صرف خاندانی ہونا اس کو فائدہ نہیں دے گا. والذین ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه، اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پکا کرنے کے بعد، اللہ سے وعدے کر کے توڑتے ہیں. اللہ یہ مشکل آسان کر دے پھر دیکھنا میں کیسی اطاعت گزار ہوتی ہوں، یہ دکھ ہٹ جائے تو پھر تو میں سب کچھ تیری راہ میں لگا دوں گی. اور جب اللہ وہ مشکل آسان کرتا پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹ دیتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا کہ جوڑ کے رکھو. کیا؟ رشتہ داریاں، تعلق، احسان کا جواب. یعنی ایک طرف اللہ کے وفادار ہیں، دوسری طرف بندوں کے خیر خواہ ہیں. نہ اللہ تعالی کے ساتھ خلاف ورزی کرتے ہیں، بدعہدی کرتے ہیں، اور نہ ہی بندوں کے ساتھ تعلق کاٹتے ہیں. یعنی یہاں رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بھی ہے، اور اس کے علاوہ عام انسانوں کے ساتھ جو تعلق استوار ہو جاتے ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کاٹ کے رکھ دینا، یہ کوئی انسانیت نہیں، انسانیت کا جوہر نہیں. خصوصاً ان سے جن کا کوئی احسان ہو. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے. بندوں سے تعلق کاٹنا، ان سے برا سلوک کرنا فساد کا ذریعہ بنتا ہے. اولئک لہم اللعنہ، ایسے لوگوں پہ لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہے. اس سے آپ دیکھیں کہ انسانی تعلقات کی کتنی اہمیت ہے. انسانی تعلقات کب کٹتے ہیں؟ جب زیادتیاں کی جاتی ہیں دوسروں پر، بدسلوکی کی جاتی ہے دوسروں کے ساتھ، پھر تعلق نہیں قائم رہ سکتے. نہ رشتہ داریاں قائم رہ سکتی ہیں اور نہ انسانی تعلق قائم رہتے ہیں. اور تعلق صرف وہ قائم رکھ سکتے ہیں جو صبر کرنے والے ہوں. جن میں صبر نہ ہو وہ تعلق نہیں رکھ سکتے کسی سے بھی. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں تعلق رکھنا ہے نا، وہاں کچھ نہ کچھ کمی بیشی، زیادتی، اونچ نیچ، گرمی سردی برداشت کرنی پڑتی ہے. آپ کو دنیا میں واحد سنگل انسان کوئی ایسا نہیں مل سکتا جس سے صرف آپ کو خوشیاں ملے اور اس میں کوئی کمزوری خامی نہ ہو. کہیں سے نہیں مل سکتا کہ جس سے آپ کو کبھی کوئی شکایت نہ ہو، اور جس سے آپ کا کبھی دل نہ دکھا ہو، جس سے آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہو، وہ سکتا ہی نہیں. تو تعلقات کا جوڑنا اسی وقت ممکن ہے جب انسان دوسرے کی زیادتیوں پر صبر کر جائے، نگاہ پھیر جائے، نظر انداز کر جائے، اگنور کر جائے. اور جو اگنور نہ کر سکتا ہو وہ پھر تعلق نہیں رکھ سکتا کسی سے. تو بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ کسی سے نہیں بنا کر رکھتے، صرف اپنی دنیا میں رہتے، اور ان کے پاس لاجک کیا ہوتی، فلاں ایسا خراب ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا. صرف وہ اپنے شیل میں گم ہو جاتے ہیں، صرف خود کو پوچھتے ہیں، خود پسند، متکبر لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن میرے نزدیک، میرے قریب کون لوگ ہوں گے؟ مجلس کے اعتبار سے اقرب ہوں ملیا. کون؟ منکسر المزاج، المعتون اکنافا، الذین یعلفون ویؤلفون، جو محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کی جاتی. یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہوں گے قیامت کے دن، جو دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. اس میں کوئی خیر بھلائی نہیں کہ نہ آپ کسی سے محبت کرے اور نہ کوئی آپ کی طرف توجہ کرے. اور محبت اس کو ملتی ہے جو دکھ سہ سکتا، جو برداشت کر سکتا، کیونکہ وہ اپنا ایک الگ بوجھ رکھتی. توڑنا تو بہت آسان ہے، ایک جھٹکا چاہیے.